Het Midden-Oosten, veel in moslimlanden. En er zijn veel moslimdoden gevallen. Er zijn veel Afghaanse vluchtelingen vanuit Afghanistan, Pakistan binnengekomen. En de moslims in Pakistan die zien al die ellende van hun medemoslims en die worden daar boos over. En ja, veel moslims in Pakistan die associëren het Westen met het christendom. En er is een kleine christelijke minderheid in Pakistan. Dat gaat ongeveer om 1,5% van de bevolking. En die hebben er heel veel last van. Hè, omdat ze geassocieerd worden met die oorlogen. En er is veel boosheid over die oorlogen. Is er een soort van woede richting die lokale christenen. Terwijl die lokale christenen natuurlijk niks aan die oorlogen kunnen doen. Ja, want de christenen worden gekoppeld aan de westerse wereld. Die staan voor de westerse wereld. Zeg ik het zo goed? Ja, dat gebeurt wel. En dat is natuurlijk... heel erg lastig voor hem. Ja, want die Kouts die noemt ook het huichelachtig en hypocriet. En ze zijn dus mede verantwoordelijk voor christenvervolging en het moslimterrorisme. Het zijn nog wel wat uitspraken. Ja, en vanuit zijn perspectief is dat ook wel te begrijpen. Kijk, het is natuurlijk de primaire verantwoordelijkheid van Pakistan om christenen daar veilig te houden. Maar ja, je mag wel reflecteren op onze rol in het Westen. En je moet ook wel zien wat daar gebeurt. Hè. Toen de eerste B-52-bommenwerpers in Afghanistan begonnen te bombarderen... En er tienduizenden vluchtelingen uit Afghanistan Pakistan binnenkwam... was eigenlijk voor het eerst dat daar extremisten, moslim-extremisten kerken binnengingen... En om zich heen gingen schieten. Dat is voor die minderheden natuurlijk verschrikkelijk. Die zijn bang om naar de kerk te gaan. Maar hij zegt ook, Kout zegt ook in het interview... ook de gewone moslim, de gematigde moslim... wordt ook extremistischer door wat er gebeurt in die regio. Ze hebben last van discriminatie op de arbeidsmarkt. Ze hebben last dat het onderwijssysteem steeds minder ruimte biedt... aan multireligieuze gedachtegoed. En ze hebben heel veel last van kinderen, van christelijke kinderen... die worden gekidnapt en aan moslimmannen afgestaan... voor uithuwelijking in feite. En tegen al die zaken wordt het gewoon steeds lastiger... om zich te verweren als christenen daar. Ja. En in hoeverre moet Nederland dit soort zaken zichzelf aanrekenen? Ja, wat ik al zei, kijk, strikt genomen is Pakistan natuurlijk verantwoordelijk voor het geweld wat er in Pakistan gebeurt. Maar ja, we mogen na al die oorlogen die we hebben gevoerd, denk ik, best wel reflecteren op de gevolgen voor minderheden die dat in die regio's heeft. En specifiek dus ook de christelijke minderheid, die wordt gekoppeld aan het Westen. Die hebben daar veel last van. En heel veel van die oorlogen zijn vrij kort geweest, of in ieder geval te kort om echt democratie en vrijheid en burgerrechten voor minderheden te brengen. En dan gaan we daar weg. En vervolgens blijft er heel veel ellende over. En zijn er dus christenen in de regio daar vaak slachtoffer van. En ik denk ook dat we daarom niet meer militair in moeten interveneren constant. Dat heeft historisch gezien eigenlijk zelden democratie gebracht. Alleen in Japan en in West-Duitsland is dat ooit gelukt dat we ergens binnenkwamen. Een land veroverden en zeiden hier heb je democratie. En dat het daarna ook gebleven is, zeg maar. Meestal lukt dat heel slecht. En we zullen gewoon... ja, op een andere manier moeten gaan nadenken over hoe we democratie kunnen brengen. Of in ieder geval vrijheid kunnen brengen voor minderheden en veiligheid voor minderheden. In dit soort landen, in dictaturen. Ja, en hoe dan? Is dan meteen mijn vraag. Dat is het lastigste, denk ik. Eigenlijk is het niet heel nieuw wat ik hier zeg natuurlijk. Het is ook een beetje het huidige klimaat. Ik hoor het steeds meer om me heen. Ik denk zelf dat je bij een bevolking in dit soort gebieden een soort kritisch zelfbewustzijn moet creëren. Een democratisch bewustzijn. En ja, als je kijkt hoe dat in het Westen is gegaan oorspronkelijk, is een van de belangrijke rollen vrije media. Zelf nadenken over wat er gebeurt in een land, hoe je je verhoudt tot een dictator. En daar kunnen we aan bijdragen, aan vrije media. Hè. Eigenlijk is dat verzetsmedia of illegale media, want een dictator staat er natuurlijk nooit toe dat er een vrije media ontstaat in die landen. Andere manier is communicatieplatformen. Er moet veel meer technologie in die landen komen dat burgers met elkaar kunnen praten zonder dat de overheid hen afluistert. Dan kunnen ze ook een kritisch zelfbewustzijn vormen. En ik denk dat we veel minder moeten focussen op het bouwen van basisscholen. Dat doen we veel in dit soort ontwikkelingslanden. En veel meer op het bouwen van universiteiten. Daar ontwikkel je democratische waarden. Daar kom je in contact met democratische denkers. Dat doe je niet op de basisschool. En die volgende stap, het bouwen van basisscholen, dat doen we eigenlijk veel te weinig in die landen. Dat staan dictators natuurlijk ook niet toe, want dat is een risico voor hun. Maar als je die kans krijgt, moeten we dat doen. En als je al die stappen zet en zo'n kritisch zelfbewustzijn in dit soort tribale landen weet te creëren, ja, dan kun je gaan nadenken van als er dan democratische groep ontstaat, kunnen we die financieel ook ondersteunen. Ja, ik vind het een mooi plan, maar ik denk, ja, er zit daar dan wel een dictator. Die gaat het toch niet toelaten. Nee, en wat hij nu toelaat zijn allerlei NGO's en ontwikkelingshulp. En dan blijft er allemaal op allerlei gekke plekken geld hangen. En gebeurt er uiteindelijk niks. Dus en heel veel van die dingen die je kunt doen, kun je vanuit het buitenland doen. Dus die vrije media, je kunt gewoon radio-uitzendingen maken vanuit het buitenland voor zo'n land. Die communicatieplatforms, ja, je kunt gewoon technologie ontwikkelen en apps ontwikkelen waardoor mensen met elkaar kunnen communiceren zonder dat de overheid afluistert. Dus je hebt die landen heb je niet altijd nodig om dit te doen. En daar moeten we ons ook wat meer van bewust zijn, denk ik. Dus ja, ook een veranderde rol voor ontwikkelingssamenwerking. Hè. Wat ik al zei, iets minder basisscholen bouwen, misschien iets minder primaire hulp doen en iets meer echt ontwikkelingshulp gaan doen die gericht is op het creëren van democratie. Ja, en zetten we dan bijvoorbeeld de social media nu al genoeg in? Want dat is natuurlijk ook een uitermate goed communicatieplatform. Ja, in heel veel landen lukt dat ook. Wat je in heel veel landen ziet, dat zie je nu ook trouwens in Wit-Rusland bijvoorbeeld, hè, die Telegram-kanalen die ontzettend goed werken. Dus dat soort versleutelde communicatieplatforms, dat is eigenlijk key. Social media is in heel veel gevallen makkelijk te blokkeren voor een dictator. Of te controleren of te volgen wat mensen daarop zeggen. Ja, dan kunnen mensen alsnog niet echt een kritisch bewustzijn vormen over wat er gebeurt in een land. Nee, heftige zaak. Ik ben hier altijd zo benieuwd naar, Annette, jij ook, of heeft het nut al die energie en tijd die je er dan instopt in zo'n land? Wat denk je? Of zeg je ja, lange adem? Nou, ik ben het ermee eens dat we een verantwoordelijkheid hebben voor de situatie die daar ontstaan is en nu gaande is. Dus we moeten wel iets doen. Zeker. Ja, ja. En Hanna, hoe luister jij hiernaar? Ja, ik ben ook helemaal mee eens met inderdaad verantwoordelijkheid nemen, maar ook inderdaad heel goed nadenken van, wat heeft het meeste effect? Waar zet je als eerste op in? Ja. Voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn effecten. Ja. Ja. Ja. En dat is eigenlijk wat we missen. Als je naar het Midden-Oosten kijkt, de Midden-Azië kijkt. We hebben best veel oorlog gevoerd. Vaak met allerlei mooie kreten als enduring freedom. Hè, blijvende vrijheid. En dat is allemaal heel moralistisch en idealistisch geweest. Maar als je erop terugkijkt, hebben we soms wat eigen belangen veilig gesteld. Maar echt structurele verandering in die regio, ja, dat lukt gewoon niet door oorlogen. En daarvoor heb je denk ik dingen nodig die ik dus net opsomde. Ja. Visie eigenlijk. Ja, visie. Ja. En ook wel een verandering in hoe je kijkt naar ontwikkelingssamenwerking. Hè? Dus niet alleen NGO's die ter plekke scholen bouwen en ziekenhuizen bouwen, maar ook echt als doel van je ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingshulp. Veel samenwerking met dictators is vaak niet mogelijk. Nee. Dus van je ontwikkelingspakketten. Het opbouwen van een kritisch bewustzijn bij een bevolking door vrije media, door het mogelijkheid bieden om met elkaar te communiceren zonder dat een overheid mee afluistert. Ja. Ja. Nou, Hildebrand, dank voor dit nieuws. En laten we hopen dat het effecten gaat hebben op de lange termijn. Straks praten we over een bijzonder project in de Bijlmer. Maar eerst gaan we luisteren naar Paul Carrack met Good and Ready. de Zondag. Ja, vanuit Kerkcentrum De Nieuwe Stad in Amsterdam-Zuidoost worden sinds de coronacrisis honderden maaltijden uitgedeeld en aan huis afgeleverd. Hoe komt het dat de nood zo hoog is op dit moment in de Bijlmer en hoe is dit initiatief tot stand gekomen? We praten hierover met Annette Kouwenhoven. Annette, welkom. Dankjewel. Ja, jij bent dus betrokken bij het Kerkcentrum en vanuit daar organiseren jullie verschillende projecten. Kun je even schetsen hoe dat eruit ziet? Hoe werken jullie? Nou ja, sowieso zijn er dus kerkdiensten in de Nieuwe Stad op zaterdag en zondag. Dus het is echt een hele drukke kerk met veel kerkgenootschappen die gebruik maken van de zalen. Dat is de Lutherse kerk, de Protestantse kerk, de CBC, dat is de Christian Baptist Church. En ook een Indonesische kerkgezelschap. Dus it's ongoing. Ja, een mileerd gezelschap in één gebouw. Ja, en daarnaast zijn er dus ook VVE's die er vergaderen. Maar ook stichtingen die bijvoorbeeld het slavernijverleden herdenken. En dat gebeurt dus allemaal in de Bijlmer. Ja, en wat doen jullie precies? Wat wij doen is dus maaltijden op de maandag. En dat gebeurt eigenlijk al vrij lang. Dat is opgezet door pastor Rafiek van Treasures. Die dus begonnen is met 50 maaltijden op de maandag. Toen kwam dus corona. En toen is een overleg met Lutherse diaconie. Mm-hmm. Besproken van we mogen niet meer samenkomen in de kerk. Laten we de maaltijden dan afgeven bij de mensen die het nodig hebben. En eigenlijk zijn er toen heel veel maatschappelijke organisaties uit de buurt. Die hadden zoiets van, wij kennen ook mensen die een maaltijd nodig hebben. Dus die hebben zich bij dat project aangesloten of mensen aangedragen. Ja. Waardoor er opeens heel veel maaltijden nodig waren. Dus jullie begonnen voor de coronacrisis met 50 maaltijden eigenlijk? Ja, precies. Nou, dat breidde zich enorm uit. Het is nu dus weer terug naar 50. Mm-hmm. En het wordt dus rondgebracht. En dat is ook wel het bijzondere aan het project. Door ongedocumenteerde jongeren. Die dus op de fiets met een lijst van adressen dus de maaltijden afgeven. Een praatje maken met degene die de maaltijden krijgen. En dat zijn vaak ouderen of zieke, kwetsbare mensen in de Bijlmer. Ja, en ongedocumenteerd, dan was je asielzoeker? Dan was je asielzoeker, ben je afgewezen. Maar ben je bijvoorbeeld bezig met een nieuwe procedure. Maar in die tussentijd mag je eigenlijk helemaal niks doen en wil je je graag nuttig maken. En deze jongeren, die brengen dus de maaltijden rond. En dan is er even tijd voor een praatje. En als zij zien van, het gaat niet zo goed met iemand, dan geven ze dat door bijvoorbeeld aan Elianne van de Lutherse diaconie of aan Rafiek van Treasures of andere maatschappelijke organisaties die betrokken zijn. En dan zo hebben we gewoon een heel netwerk eigenlijk. Zij komen echt achter de voordeur. Ja, of tenminste, ze geven de maaltijd en maken even een gesprekje. En op een gegeven moment, als je natuurlijk iedere week bent, dan bouw je wel een band op, ja. Ja. En hoeveel maaltijden deden jullie dan deelden jullie tijdens de coronacrisis uit? Ja, nou, dat waren toch wel over de 100 toen, hoor, ja. En nu zijn het dus nu weer 50. Het is toch weer wat minder nodig en mensen komen ook weer naar ons toe. Want naast die maaltijden hebben we dus ook gewoon iedere dag door de week een maaltijd, wat je in een bakje krijgt. En of je kan het ter plekke opeten, koffie erbij, thee, iets te drinken, gesprek. Ja, van alles wat. Ja. En zijn dan waar je bijvoorbeeld dan een maaltijd aan hebt gegeven tijdens de coronacrisis, komen die dan nu ook naar het kerkcentrum toe? Of verwatert dat contact dan eigenlijk? Nee, dat contact blijft. Ja, iedereen is gewoon heel erg trouw en betrokken bij dit project. Dus dat is mooi om te zien. Ja. Hoe iedereen samenwerkt daar. Ja, en het is dus naast een maaltijdenproject ook een voedselpakkettendistributiepunt. Ja. En wat doen jullie daar? Dat is HumanAid Now. Die heeft eigenlijk het overzicht van hoeveel voedselpakketten er nodig zijn in de stad. En in op het hoogtepunt waren dat er 10.000. Dus dan moet je voorstellen. 10.000? Het zijn pakketten voor mensen die net buiten de voedselbankcriteria vallen. Dus bijvoorbeeld ZZP'ers die minder inkomsten hebben, maar nog niet, of net genoeg om niet in aanmerking te komen voor een voedselbankondersteuning. Maar ook ongedocumenteerde gezinnen. Er zijn gewoon toch wel in Amsterdam veel ongedocumenteerden die werken in huishouden, die passen op de kinderen. En met name toen in de coronatijd werkten veel mensen thuis. Dus waren er geen oppassen. pas mensen meer nodig. En schoonmaken ook liever niet, omdat iedereen wilde zijn huis eigenlijk voor zichzelf houden. Dat was natuurlijk ook de bedoeling van het overheidsbeleid. En mensen hadden ook minder geld over het algemeen. Dus, degenen die daar veel last van hadden, waren dus de ongedocumenteerden. Ja. Dus daar was er voedselsteun nodig. Maar voor een deel zijn ongedocumenteerden toch ook mensen die terugkeren moeten naar het land waar ze vandaan komen. En kijk, er is natuurlijk veel kritiek geweest op het bed, bad en broodverhaal. Mm-hmm. En wellicht ken je de kritiek natuurlijk. Hè? Dat stimuleert mensen niet om weer terug te gaan naar het land van herkomst. In sommige gevallen kunnen ze ook niet terug naar het land van herkomst. Mm-hmm. Maar in sommige gevallen ook wel. Ben je niet bang dat je toch op een of andere manier ongedocumenteerde hier houdt en bijdraagt aan een rondzwervend bestaan door Europa? Je hebt heel veel verschillende ongedocumenteerden. En specifiek de groep waar jij over spreekt, inderdaad, daar is ook opvang voor. Hè? Daar heb je nu de LVV, dus de Landelijke Vreemdelingenvoorziening. Waar dus afgewezen asielzoekers opgevangen worden en opnieuw gekeken wordt of er een asielprocedure gestart kan worden. En in sommige gevallen is dat ook echt zo. Maar in andere gevallen inderdaad creëer je dan wel de rust voor mensen om de terugkeer te organiseren. Dus dat gebeurt ook, dat mensen terugkeren naar het land van herkomst. Maar ja, wat je zegt ook, sommige mensen wordt niet de identiteit van erkend door de IND. En dan loop je vast. Dus ik heb bijvoorbeeld meegemaakt dat iemand niet erkend werd door de IND als zijnde uit Somalië. Maar DTV regelde wel een reis naar Somalië voor hem. Dus zo kunnen ook overheden onderling steggelen. Ja, steggelen. Ja. de ongedocumenteerden die eigenlijk werken hier. Dat is een hele brede groep. Dat zijn Brazilianen, dat zijn Ghanezen, dat zijn Nigerianen. En die werken op allerlei manieren eigenlijk in de economie van de stad. Dus ja, ze zijn hier en ze werken hier. En er zijn zelfs ongedocumenteerden die heel graag belasting willen betalen. En misschien ook wel een ziektekostenverzekering zouden willen regelen. Ja. Dus ja, en wat wij zien is dat heel veel mensen zijn zich niet bewust van deze groep. Nee. Nee, en deze groep die brengt dus aan de ene kant maaltijden echt aan de deur. Mm-hmm. Maar werkt dus ook als het ware in het distributiecentrum om die voedselpakketten dus samen te stellen. Wat doen jullie nog meer? Ja, we hebben ook creatieve projecten. Er wordt kleding gemaakt door een groep vrouwen in de kerk. De Royal Fashion House heet ze. Royal Fashion House, dat klinkt goed. Ja, ze maken kimono's en kussenslopen en zo. Dus dat gebeurt er. Dus ook, en waar gaat dat dan naartoe? Verkopen jullie dat dan? Ja, dat wordt verkocht. En het idee is ook dat er een winkel komt in december. Een pop-up store. Ook nog? Ja. En je zei nog wat? Nog een ander? Er wordt Nederlandse les gegeven door Youth on a Mission. Dus zoveel organisaties mm-hmm. die daar samenkomen. Ja, heel bijzonder. En schuldhulpverlening bijvoorbeeld? Ja, daar krijgen we dus ook vragen over. Kijk, wij zijn natuurlijk geen echte professionals. Hè. Wij zijn natuurlijk vrijwilligers en mensen die betrokken zijn bij deze groepen. We spreken veel mensen, dus wij zijn eigenlijk de ogen en de oren. Maar uiteindelijk moeten mensen goed doorverwezen worden naar officiële instanties. Ik help soms ook mee met DigiD's installeren en bellen met inderdaad schuldhulpverlening of een andere maatschappelijke organisatie die dan de hulp moet oppakken. Ja, lekker praktisch. Ja, praktisch, maar ook idealistisch. Een kledingmerk starten bijvoorbeeld. Dat kan ook. En hoe ben jij zelf dan bij dit project gekomen? Omdat ik werkte bij een andere opvang in de stad. En kwam ook met Eliane in contact. En zij wilde heel graag de opvang ook door de week open houden. En toen ben ik dus met mijn stichting Here to Support. Ben ik dus de dinsdag gaan runnen. Ja. Ja, en zo doet iedere organisatie doet één dag. Om ervoor te zorgen dat de kerk gewoon echt 7 dagen per week open is. Voor inloop en een gesprek en een maaltijd. Ja, en dan heb je dus zoveel verschillende projecten en organisaties die dan in dat gebouw samenkomen. Hoe hou je de neuzen dezelfde kant op? Nou, in ieder geval hebben we een goede coördinatie van Rafik en Eliane. En ja, ik denk dat wij allemaal hetzelfde, zou ik maar zeggen, moreel kompas hebben. Dat wij gewoon mensen verder willen helpen. En eigenlijk het liefste voor zorgen dat ze niet afhankelijk zijn van charity. Dus ook echt hun eigen leven kunnen oppakken en kunnen doorgaan in waar ze aan begonnen zijn en waar ze naartoe willen. Ja, en waar haal je zelf de motivatie vandaan om hier telkens energie in te blijven steken? Nou, wel door inderdaad creativiteit te combineren ook met daadwerkelijke hulpverlening. En eigenlijk ook de mensen waarmee ik samenwerk. Dus dat zijn ongedocumenteerde collega's en gedocumenteerde collega's. Ja, en als je dan naar al die projecten kijkt, heb je dan iets wat je bij is gebleven van een situatie waar je denkt, ja, hiervoor doe ik het? Ja, dat was van de winter. Toen fietste ik door de Bijlmer. Was ik net bij een voedseldistributiepunt geweest om wat flyers uit te delen om informatie te geven aan ongedocumenteerden, dus wat hun rechten zijn. En toen kwam ik een andere ongedocumenteerde man tegen en die stond met drie meisjes bij het station in de Bijlmer. En toen had ik zoiets van, hé, waar gaan die meisjes naartoe? Toen zei hij van, ja, die zwerven hier op straat. Want er is gewoon geen opvang en ze hebben geen geld om naar een opvang te gaan in het centrum. En toen ben ik doorgefietst naar Eliane. En tegen haar gezegd van, ja, dit is de situatie. Ik wil ze graag hier naartoe nemen. En toen hebben we die meisjes meegenomen. En eerst vertrouwden ze me niet. Dus moest er even een vriendin gebeld worden. Waar dus minderjarige meisjes van 16... onder andere. En eigenlijk was dat het begin dus van een wat uitgebreidere opvang voor jongeren. Ja. Ja. En heb je daar dan nog contact mee met deze? Ja, nee, als ze me zien, dan hebben ze iets van wow. Maar zelf zie ik dan natuurlijk weer zoveel andere mensen. Maar ik vind het dan heel bijzonder om ze weer even te zien en te zien dat het goed met ze gaat. Weet je, dat ze nu echt wel opvang hebben van de gemeente. Maar daarvoor was het echt heel precair. Ja. Overdag op straat, zonder geld. Het is dan mooi om te zien hoe dan in één keer zo'n heel steunnetwerk opstaat. En ook om samen druk uit te oefenen op de gemeente om dan deze jongeren op te vangen. Ja, want dat vind je dat te weinig gebeurt? Ja. Dat te weinig oog voor is, laat ik het zo zeggen? Ja, het is sowieso. Mensen weten gewoon ook de weg naar hulpverlening niet. Vandaar dat in de Nieuwe Stadkerk dat echt een voorbeeldplek is. Want mensen kunnen daar naartoe komen en krijgen gewoon ook een goed netwerk tot hun beschikking. Een veilig netwerk, dat is ook belangrijk. Want er is heel veel uitbuiting in de stad of in het land van ongedocumenteerden. Ja, heb je daar een voorbeeld van? Nou ja, ik ken bijvoorbeeld een hele goede tegelzetter die meer doet dan tegelzetten. En nu keihard aan het werk is voor zijn kiezen. Want hij heeft geen tandverzekering. Dat hebben ongedocumenteerden niet. Trouwens, dak- en thuislozen ook niet. Maar die is keihard aan het werk. En vermoeden is dat toch wel die baas 85 euro per uur vraagt. En hij krijgt 30 euro per dag. Dus hij moet nog even doorwerken voor die 9000 euro voor tanden. Dus uitbuiting komt veel voor. Dan komt veel voor. En als ik dan zeg van, moet je daar niet tegen ingaan? Dan zegt hij van, ja, zo is het nu eenmaal. Maar dat zo is het nu eenmaal, dat is niet goed genoeg natuurlijk. Nee. En heb je dan niet, jij ziet dan heel veel mensen die in nood zijn, die jouw hulp eigenlijk nodig hebben, maar je kan niet iedereen helpen. Nee. Hoe ga je daarmee om? Ik doe wat ik kan. Dat is het allerbelangrijkste. Ik doe wat ik kan, want als ik te veel zou doen, dan inderdaad wat je zegt, dan wordt het gewoon overspoelt het mij. Ja. Waar trek je de grens dan? Even plat gezegd, wie help je niet? Nee, in principe help ik iedereen. Iedereen die een vraag heeft, die help ik. Maar ik verwijs altijd wel mensen echt door. Ja, ja. Want dat vind ik het allerbelangrijkste. Ik vind niet dat wij de rol van de overheid moeten overnemen. De overheid heeft ook een zorgtaak. Dat is wat we doen. En we informeren ook de politiek als we misstanden zien. Of als we opeens merken van waarom gaat een opvang dicht terwijl er code rood weeralarm was, zoals van de winter, dan trekken we aan de bel. Ik vond het wel interessant, ik hoorde jouw verhaal dus dat je die drie meisjes opving. Ik zal eerlijk vertellen, ik heb een keer een zwerver voor mijn deur gehad. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik woon in Lelystad, dus dat gebeurt niet zo vaak. En toen dacht ik, ik had altijd gedacht, als dat ooit gebeurt, dan neem ik hem ook in huis. Weet je, dan laat ik hem maar een paar nachten slapen bij mij. En dat was gewoon een volwassen man uit Turkije. Waarschijnlijk ook ongedocumenteerd of aan het zwerven. En die sliep dus bij mij boven op zolder. En ik was die nacht wat gespannen, want ik denk, ja, nu heb ik een wildvriend. Iemand in mijn huis, ja. En nou ja, en het volgende ochtend ging hij gewoon weer weg. Heb ik hem wat geld gegeven om ontbijt te halen. En is hij weggegaan, ook nooit meer teruggekomen. Maar toen kwam ik op mijn slaapkamer daarboven. En toen heb ik echt de bedden alles moeten weggooien. Want het stonk zo ontzettend erg. Hoor. Het was gewoon, ik heb mijn hele... Ja, die hele slaapkamer heb ik praktisch moeten ontruimen, zeg maar. Als ik zo verhalen hoor als dit, ik vind dat heel moedig. Maar heb je wel eens dat je denkt van... misschien had ik dit toch over moeten laten aan iemand die dit kan, zeg maar. Want ja, ik heb wel van die les geleerd dat het soms echt beter is... om dat niet zo heel spontaan te doen, in mijn ervaring. Ja, ik kan me voorstellen. En inderdaad, dan is het ook wel schrijnend... dat die persoon zich niet schoon kan houden. Nee, dat is in feite ook een mensenrecht om in ieder geval ervoor te zorgen dat je hygiëne op orde is. Maar goed, ik heb inderdaad wel situaties meegemaakt dat ik echt dacht van nou, wat moet ik nu weer doen? Ja. Maar dan met een call-out, ook via social media, Amsterdam in, komt er echt hulp op gang. Ja, mooi. Annette, als je nou naar de toekomst kijkt, gaan jullie nog meer projecten starten of houden jullie het even bij wat jullie nu doen? Ja, we houden bij wat we doen, maar als er mensen zijn die ideeën hebben natuurlijk... En als we anderen kunnen inspireren om inderdaad een wat kerk in actie... 7 dagen per week kerken kunnen opzetten, dan horen we het graag. En we hebben natuurlijk altijd wel mensen nodig die kunnen meedenken in de fondsenwerving. Want ja, al die maaltijden kosten natuurlijk ook geld, dus... Genoeg te doen dus bij jullie. Dus ja. Mochten mensen zich geroepen voelen... dan kunnen ze zich vast bij jou melden. Ja. Dank voor je verhaal. En zometeen praten we verder met Hanna Rijken... over de Coral Evensong. Een oude traditionele viering... die mateloos populair blijkt te zijn in Nederland. Dat klinkt misschien vreemd in deze tijd... waarin ontkerkelijking is. Dat straks. Want we gaan eerst luisteren naar Robbie Williams... met You Know Me. Is pointless. I've been doing what I like, when I like, how I like. It's joyless. Only you know me. What a waste of all this peace. Baby steps into my sleeves till I get to say sorry. I get hysterical, historicals of love is just chemicals. Give us something to stop me. Only you know me. Since you went away, my heart breaks every day. You don't know 'cause you're not there. You simply found the words to make all my we'll Dit is de Zondag. Voordat we in de coronacrisis zaten, werd er wekelijks in een Utrechtse binnenstadskerk een Choral Evening Song georganiseerd. Een initiatief van theoloog en muzikus Hanna Rijken. Opvallend genoeg is deze traditionele dienst enorm populair, en dat terwijl kerken in Nederland vechten tegen de ontkerkelijking. Ja, wat zijn evensongs nou precies en waarom zijn ze populair? Hanna, daar kan jij ons meer over vertellen, want jij hebt hier ook onderzoek naar gedaan. Vertel. Ja. Dankjewel. Inderdaad, de Choral Evensong is een speciale vorm, of eigenlijk een vorm van getijdenliturgie, dagelijks gebed, daily prayer, en ontstaan tijdens de Engelse Reformatie, maar heeft nog veel oudere wortels, want het gaat terug op het kloostergebed, het monastieke gebed zou je kunnen zeggen, zoals het in kloosters plaatsvindt. En dan, ik noem het al even dagelijks gebed, want iedere dag worden in de kloosters vieringen gehouden. 7 maal daags, zoals ook in de psalmen staat, en in de nacht. En eigenlijk die manier van vieren, die kwam naar Engeland. En tijdens de Engelse Reformatie werden de kloosters gesloten. En toen werd eigenlijk dat dagelijkse gebed verplaatst of overgenomen door de kathedralen. En zo ontstond er een ochtendgebed, morning prayer, en een avondgebed, evening prayer, oftewel evensong. En die vorm van liturgie die werd opgetekend in het Book of Common Prayer. En dan praten we over het jaar 1549. En het bijzondere daarvan is dus dat grotendeels de liturgie vaststaat. De teksten staan, er zijn vaste onderdelen. En dus de liturgie, dat is eigenlijk de liturgie, die is altijd hetzelfde? Eigenlijk ja, zou je kunnen zeggen. Er zijn vaste onderdelen, zoals De lofzangen worden gezongen, bijvoorbeeld in de Evensong, de lofzang van Maria, het Magnificat, en de lofzang van Simeon, Nunc Dimittis. En die worden dus iedere dag gezongen, maar iedere dag wel van een andere componist. Want componisten hebben in Engeland de afgelopen eeuwen gewoon ontzettend veel toonzettingen daarbij gemaakt. Dus koren kunnen dan kiezen welke toonzetting ze zingen. En nou, het bijzondere is dus dat dat in Engeland dag in dag uit doorgaat. Dus als je in Engeland bent, aan het eind van de middag of begin van de avond, je bent bij een kathedraal of een college, dan kun je dus naar zo'n evensong. En wat dan opvallend is, is dat deze vorm van getijdengebed ongeveer rond het jaar 1980 naar Nederland is overgewaaid. En dat Nederlandse koren ook die vorm van liturgie gingen zingen. Ah, kijk. Maar laten we anders eerst even gaan luisteren wat het precies is, zodat we een beetje in de juiste sfeer komen. Ja, ik zie jou ook helemaal mee praten. Ja. Ik zie jouw lippen helemaal meebewegen. Dit is een hele bekende evensong. Nou, dit is dus een wat we noemen een Engelse hymne. Ja. En een hymne is eigenlijk een lied dat je samen zingt. Dus het onderdeel samenzang in de evensong. En als we het over de evensong hebben, dan hebben we dus over de complete liturgie. Dus dan praat je over een viering van ongeveer 30 à 40 minuten. Oh, dus dat is niet zo heel lang. Een vrij korte viering. Op zondag is die dan vaak wat langer. Maar door de week is het een korte viering. Maar met je moet het ook elke dag doen, dus. Ja. Anders als je elke dag al eraf in gaat zitten, dan wordt het ook wel... Precies. En daar is dit dus één onderdeel van. Dit is een onderdeel wat later is toegevoegd. Want aan het begin, in de Engelse Reformatie zong men nog geen hymns. Maar dit is wel het onderdeel waarvan geïnterviewden in het onderzoek dat ik heb uitgevoerd. Want mijn promotieonderzoek ging over de toe-eigening van de Choral Evensong in Nederland. En mensen geven dus aan dat ze dit moment, dat iedereen mee mag zingen, en dat het koor daar dan vierstemmig doorheen zingt, en soms ook nog een bovenstem daarboven uitzingt, dat ze dat echt als een kippenvel moment ervaren. Ja. En dit was dus Praise My Soul, the King of Heaven. Dat is een lied bij Psalm 103. Ja, precies. Dus dit is een onderdeel, zeg maar, van die hele evensong, die choral evening song. Stel, ik ga dus naar zo'n kathedraal bijvoorbeeld in Engeland. Hoe ziet zo'n opbouw van zo'n dienst eruit? Ja, mooi. Nou, je zit daar in de kathedraal en dan vaak begint het koor en de voorgangers, die staan dan ergens achter in de kathedraal. En die beginnen dan met een koorgebed. En dat is dan vaak een gezongen gebed. En dat is een koorstuk met vaak een ingetogen tekst. En iets van, ja, toch, ja, verootmoediging of voordat je gaat beginnen. Het eigenlijk even, ja, om tot inkeer te komen. En dan schrijft het koor met de zangers en daarachter ook de voorgangers de kathedraal binnen. Helemaal naar voren, naar het gedeelte, dat heet dan het koorgedeelte van de kathedraal, waarin ook de koorbanken tegenover elkaar staan. En daar nemen ze plaats, eigenlijk je zou kunnen zeggen, net als de monniken en de nonnen, om het gebed te gaan zingen. Nou, en dan is eigenlijk een kenmerkend openingsgebed altijd: O Lord, open thou our lips. En dat is ook zo in de kloosters. Dus dat is echt eigenlijk een eeuwenlange traditie om daarmee het getijdengebed te beginnen. O Lord, open thou our lips. En dan wordt dat openingsgebed gezongen over en weer door het koor en de voorganger. En dan krijg je vaak, nou ja, in Nederland zo'n hymn die we net hoorden. Ja. Maar in Engeland, omdat het inderdaad iedere dag is, hebben ze vaak maar één hymne of geen hymns. En dan krijg je heel belangrijk onderdeel, eigenlijk het hart van de getijdenvieringen, de psalm. En het bijzondere is dat, nou ja, alle 150 psalmen in principe in een maand gezongen worden. Zo, dat is flink. Nou, wij noemen dat nu wel flink. Maar in de kloosters is het alle 150 psalmen in één week. Dus omdat het natuurlijk nu nog maar twee vieringen waren. Precies. En in Nederland, als je natuurlijk maar één keer per maand een eventsong hebt, nou ja, dan haal je enkele psalmen. Maar het bijzondere is dat de psalmen gereciteerd worden op een vorm die we de chant noemen. De Anglican chant. En wat is dat? En dat is een vorm die is ontstaan uit het Gregoriaans. Dus het spreken, zingen, zingend spreken. Dus eigenlijk reciteren van de psalm. Alleen het bijzondere hier is dat het vierstemmig gebeurt. Dus het koor zingt de psalm vierstemmig. En je hoort dan een formule, een chantformule, die steeds weer herhaald wordt. En dat brengt eigenlijk een soort, ja, mantra-achtig gevoel. Want je hoort steeds diezelfde formule of diezelfde melodie. Maar net melodie, op een andere, met de andere tekst. Dus die past zich aan de tekst. En zo kun je dus eigenlijk al die psalmen doorzingen. En ja, wat dan ook uit het onderzoek, het Choral Evensongs Experiences onderzoek blijkt, is dat mensen daar heel rustig van worden en dat het heel veel met hen doet. Want dat is een luisteronderdeel eigenlijk, ja, meer. Het koor zingt het. Ja, en dan, en de mensen die erbij zitten, die bidden eigenlijk mee. Of, hè, maar die, ja, die ondergaan eigenlijk de woorden en de klanken. En die kunnen dus ook die tekst heel goed, ja, tot zich nemen. Ja. En het, nou, het vraagt wel om een specifieke manier van zingen. En in Nederland, nou ja, is dat nog een beetje zoeken, want wij zijn daar niet in opgeleid en we hebben ook niet een 450 jaar, of nou ja, ruim vier eeuwen traditie. Dus het leuke is dat aankomende donderdag komt Peter Holder. Dat is de muzikus, zeg maar, uit Westminster Abbey, Londen, naar Rotterdam, naar mijn studenten aan het Rotterdamse Conservatorium, Codarts, om hen, nou ja, daarin te trainen, als het ware. Die geeft daar een masterclass in. Ja, precies. Ja. Dus als we dan nog even teruggaan naar die liturgie. Dus we hebben dat gebed eigenlijk gehad. Nou, dit sprekend zingen, een hymne is een onderdeel. En is dat het of zit er nog meer? Ja, en dan krijgen we de lezing. Er zijn in de evensong twee lezingen, want het bijzondere is dat de evensong eigenlijk samengesteld is uit de vespers. Dus dat is het één onderdeel van de kloosterliturgie. En de complete, de laatste viering op een dag. Die zijn samengevoegd. En vandaar dat in de evensong dus dan twee lezingen zijn. Eén uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. En die lezing wordt dan echt, ja, gelezen. Maar wel met eigenlijk een standaard intro. En ook een, want dan klinkt er bijvoorbeeld: The first lesson is from the book of. Nou, en aan het eind is er een korte stilte. Here endeth the first lesson. En direct daarna klinkt dan de lofzang, het Magnificat van Maria. Dan krijg je de tweede lezing uit het Nieuwe Testament, weer volgens hetzelfde format. En die wordt dan gevolgd door de lofzang van Simeon, het Nunc Dimittis. En eigenlijk hebben alle Engelse zichzelf respecterende Engelse organisten wel een Mac en Nunc, zoals dat dan heet, een Magnificat en Nunc Dimittis, op hun naam staan. Want die twee samen, die worden ook wel de in evening service genoemd. Dus als je het hebt bijvoorbeeld over de Mac en Nunc van Purcell in G, dan bedoel je daarmee het Magnificat en het Nunc Dimittis, gecomponeerd door de componist Purcell, en dan in de toonsoort G. We hebben wel een expert aan tafel. Zeker een expert. Mij, ik leer heel veel. Als ik dit zo hoor, hè, ik zie allemaal vergelijkingen met Taizé. Dus je hebt inderdaad wat meerstemmig zingen. Je hebt een overdenking waarbij je zelf ook een soort van invulling moet geven aan die les. Want je krijgt alleen een tekst te horen. Dus er komt niet daadwerkelijk ook een concreet van dit moet je nu denken. Hè. Je mag zelf een beetje invullen. Het is elke ochtend, elke avond in dit geval. Maar het is ritmisch gebonden aan de dag. Dat hele Taizé verhaal heeft gek genoeg heel erg aangeslagen onder jongeren, ondanks dat het best wel historisch ouderwets lijkt allemaal. Heeft dit format ook de potentie om dat te worden? Want je kunt dus heel veel zelf invulling geven, wat volgens mij onder jongeren heel erg goed aanslaat. Vaak. Ja, dat is inderdaad een mooie vergelijking. Er zijn heel veel parallellen, inderdaad ook het vierstemmig zingen bijvoorbeeld. De rol van muziek, dus dat het eigenlijk een viering is die gedragen wordt door muziek, maar ook door rituele muziek. Namelijk, muziek die iedere dag herhaald wordt, maar ook inderdaad dat mantra-achtige zingen, dat kennen we ook in Taizé, dus dat liederen vaak herhaald worden. Maar ook die enorme populariteit dat je ziet, en dat is heel mooi, Jonathan Arnold, die noemt dat eigenlijk dat het een muzikale brug is tussen bijvoorbeeld het kerkelijke en het niet-kerkelijke, of het wereldlijke, de sacred en de secular. En dat die brug eigenlijk die twee verbindt. Dus dat mensen kunnen komen en ook dus die muziek kunnen ondergaan en die rituele werking van de muziek kunnen ondergaan en dan de ervaring krijgen dat hun ziel wordt opgetild of dat ze aangeraakt worden. Of ook dat ze zeggen, het is net alsof ik op een hoge berg ben, heel dicht bij God, en dat ik even in hemels licht. Ja, er zit een mystiek toeven, element aan, zonder element, dat je gelijk een boodschap en dan weer terug kunt opgelegd krijgt. Ook voor je gevoel. Je kunt gewoon een mystiek ondergaan, in feite. En ik ben daar wel even benieuwd naar. Laten we anders nog even luisteren naar een fragment. Dat is Psalm 138, gezongen door het Kampen Boys Choir. Ik zie jou ook weer helemaal meegaan in de muziek. Is dit dan waar mensen zich eventjes op die berg kunnen begeven? Ja, en dit wordt dan zo herhaald. En je hoort, het is een prachtige klank. Je hoort eigenlijk de jonge stemmen. Die zingen de sopraanpartij. En de mannen, die zingen dan de alt, de tenor en de bas. En dat is ook een traditie uit Engeland. Dus eigenlijk de boys choir cultuur. En sinds kort ook de meisjes cultuur, want er mogen nu ook meisjes, de girls, mogen ook gaan zingen. Maar die samenstelling van het koor zorgt ook voor een hele boventoonrijke klank. He, dus het is echt wat je zou kunnen zeggen beauty, schoonheid, maar dan echt perfect beauty. Gewoon volkomen zuiver. Ja, waardoor je eigenlijk je ziel gaat meetrillen. En dan die tekst die zo gereciteerd wordt, waardoor je zo'n psalm eigenlijk ervaart. He, dus dit was inderdaad zo'n psalm chant. Ja, en jij hebt dus ook onderzoek gedaan naar die Choral Evensong. Wat is, waarom wilde je überhaupt eerst dit onderzoek doen? Ja, het leuke is dus dat, of eigenlijk het opvallende is dat, we noemen het net al even, dat we in Nederland natuurlijk een leegloop van het kerkbezoek op zondagmorgen zien, of een terugloop zou je kunnen zeggen. Dus wat we noemen de secularisatie. Terwijl je ziet dat deze vieringen, die dus sinds 1980 op steeds meer plekken worden gehouden, steeds meer koren gaan het zingen, steeds meer kerken gaan het ook overnemen. Daar stromen de kerken vol. Echt, in de tijd voor de corona zat het gewoon afgeladen vol, geen plekje meer vrij. En de vraag, mijn onderzoeksvraag was eigenlijk van, wat gebeurt hier? He, waarom is dit zo populair? En wat brengt mensen ertoe om juist hier wel naartoe te gaan, die bijvoorbeeld op zondagmorgen niet naar de kerk gaan? En het boeiende was dat de uitkomsten van mijn onderzoek lieten zien dat die Evensong heel populair is, zowel onder niet-kerkelijke, dus mensen die vroeger misschien wel naar de kerk gingen en afgehaakt zijn of nooit kerkelijk zijn geweest, buitenkerkelijk, randkerkelijk, maar ook heel populair is, want dat was zeg maar ongeveer 1/3 van de bezoekers, maar ook 1/3 komt uit de gereformeerde gezindte. En dat was eigenlijk heel verrassend, dat je dus ook ziet dat in de gereformeerde gezindte in Nederland, wat is dat voor stroming? Even voor mensen die zeg maar de rechterflank van de protestantse kerk in Nederland. Ja, die Maria ook niet zien zitten. Je hebt daar dus verbazing te luisteren. Ja, ja. Ja. Nou ja, is pas dat boek verschenen, hè, van Maria, van Arnold Huygen. Maar dat juist daarin ook een hunkering is naar die schoonheid en ook naar de muziek en ook naar ja, deze manier van vieren. En dat is natuurlijk heel interessant, want tijdens de reformatie zijn juist in Nederland, de gereformeerde reformatie, een heleboel onderdelen eruit gehaald. Dus geen koorzang meer, en geen kaarsen en geen gewaden. En nou ja, aanvankelijk ook geen orgelspel, dus helemaal geen instrumenten meer. Uiterst sober. En een van de stellingen bij mijn proefschrift was ook dat wellicht de gereformeerde reformatie in Nederland te radicaal is geweest. Omdat je nu ziet dat mensen toch hunkeren naar juist die elementen die er toen uit zijn gehaald. En die worden er nu dus weer eigenlijk De rituelen, het mystieke, de schoonheid. Het eigenlijk ook, want je kunt een heleboel in woorden proberen uit te leggen, maar het geheim of het mysterie van God, dat is haast ja, onnoembaar. Of het heilige, zeg maar, wat je eigenlijk alleen kunt benaderen, ja, door misschien stilte, door juist muziek. Zo kun je proberen iets dichter bij dat geheim te komen. En nou ja, er is natuurlijk heel lang ingezet juist op het uitleggen, het preken. En dat je nu ziet dat er weer behoefte komt aan juist ja, het laven van je ziel via andere vormen. Ja, nou, om dat nog maar één keer te doen, weet ik dat er nog één fragmentje klaar staat. Dat is de lofzang van Maria. Prachtig. Ja, het is echt. En gaan jullie. Ik zit helemaal in die sferen. Zijn er binnenkort weer Choral Evening Songs in Nederland? Ja, het was natuurlijk ja, echt dramatisch dat in de coronatijd er helemaal geen gezongen vieringen meer ja, plaats konden vinden. Dus de koren moesten echt zwijgen. En gelukkig zie je nu weer dat er van alles opkomt, dat koren weer opgestart zijn en dat er voorzichtig ook weer evensongs gehouden worden op verschillende plekken in Nederland. En wat daarin dus ook nog heel belangrijk is, is dat er eigenlijk mensen ook uit de hele breedte van de kerk op afkomen. Dus zowel van, ik noemde net al de gereformeerde gezindte, maar ook de middenorthodoxie, maar vrijzinnige, remonstranten of doopgezinden, maar ook de oud-katholieken en rooms-katholieken. En dat is nou juist zo bijzonder dat het heel verbindend is. In die muziek vind ik eigenlijk de hele breedte van de kerk en ook niet-kerkelijke vinden elkaar. Is dat dan misschien die kracht van de Choral Evening Songs, dat het niet gaat over een bepaald soort preek, maar echt op de beleving zit, het mystieke. Ja, het is zeg maar zowel de bijbelteksten klinken, want ja, het is eigenlijk puur bijbeltekst, hè, wat gezongen wordt, en tegelijkertijd die schoonheid. En juist dat is een heel verbindend element. Je hebt inderdaad niet, je hoeft niet te discussiëren over wat precies de visie is op de preek of op de visie op het vieren van de maaltijd of de eucharistie, maar er is verbinding en muziek werkt natuurlijk heel erg verbindend. En niet alleen tussen alle mensen die aanwezig zijn, maar ook wat mensen dan zeggen tussen hemel en aarde. Het is net alsof de hemel even open gaat en je even dat hemelse licht op aarde ervaart. Ja. Hemel en aarde samen in de lofzang. Ja. Hoe heb je dit nou als onderzoeker? Ja, ik ga je even onderbreken, Hildebrand, want we kunnen hier volgens mij nog uren over doorpraten en luisteren. Dus laten we vooral afspreken dat we een keer naar zo'n Choral Evening Song gaan. Superleuk. Die jij ook dirigeert. Toch? toch? Af en toe? Ja. Ja. Nou, laten we hopen dat binnenkort gewoon meer Choral Evening Songs weer mogen plaatsvinden. Heel erg bedankt voor de mooie muziek, Hanna. En voor je komst. Want we zijn alweer bijna aan het einde. Maar voordat we afsluiten, luisteren we eerst naar het gedicht Mens van Bas Derks. Mens. Vrouwen zijn niet grappig en kunnen helemaal niet zingen. Alle mannen gaan vreemd en kunnen geen twee dingen. Mannen hebben geen gevoel en vrouwen niet qua richting. Vrouwen praten zonder doel en voor mannen een verplichting. Vrouwen houden niet van seks en voor mannen is dat een must. Vrouwen denken vanuit stress en mannen vanuit lust. Hokjes, hokjes voor bier halen en voor de korte rokjes. Voor de kale en voor de blonde lokjes. Voor het lachen om of het maken van de mopjes. Aan de hand van je geslacht worden er dingen wel of niet van je verwacht. Maar man of vrouw, vrouw of man, ik hoop dat het gaat om wie ik ben, om wat ik kan, in plaats van wat er wel of niet tussen mijn benen hangt. Ik denk dat ik mij soms een beetje in het een herken en soms een beetje van het andere ben. Mens. Ja, dankjewel Bas Derks voor het gedicht Een Mens. Dank ook aan mijn gasten Hanna Rijken, theoloog en een muzikus. Binnenkort is er dus ook weer een Choral Evening Song in Amsterdam, hè? Ja, op verschillende plaatsen in Nederland. Maar in Amsterdam is er iedere zaterdag om 5:00 een evensong in de Nicolaasbasiliek. Dus tegenover het station. Nou, dus misschien, Annette, kan jij daar ook naartoe? Dat is absoluut. Ook bij jou in de buurt. Hou van zingen. Ja, precies. Nou, Annette Kouwenhoven, ook dank voor je komst van het Kerkcentrum De Nieuwe Stad. Zometeen hoort u Vroege Vogels met Menno Bentveld. En Hildebrand, ook weer dank dat je er was. Wij zijn er volgende week weer. En ik wens u nog een hele mooie zondag. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Met Priority van Vodafone en Ziggo gaan er deuren voor je open. Zo heb je voorrang op tickets, ontmoet je sterren en krijg je toegang tot uitverkochte concerten. Met Priority gaan er deuren voor je open. Dat is de kracht van Vodafone en Ziggo samen. Ontdek het allemaal op priority.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. NPO Radio 1. 7:00, Jelle.